mână de pe ce. Vreau doar să fiu cu tine, yeah, yeah, yeah. Mai luminat cu un zâmbet cald, cât o mie de cuvinte. Viața e scurtă, să știi, deschide larg ochii. Du-mă unde vrei și acolo, iubește-mă, baby. Rezervorul e plin. Roșu, gazdă, calva, unde mergem nu știm. Eu, eu, eu, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până, până, până, până dimineața.